Вітрини знижками ваблять. Кава у кав'ярні пахне не кавою. Над Дніпром сизо, а ті рибалки, що Ліда повсякчак за них переживала, ще далі від берега порозсідалися, а біля набережної затонув плавучий ресторанчик. Ох, маячня! Нема нічого ззовні. Увесь світ усередину перекочував. Стас мовчить. Що він там собі думає? Не запитати? Язик не повертається. От душа рветься, не покидай. А сказати не виходить. Хай би він в очах прочитав. Бо все, про що говорять, пусте. Як постріл здалеку. Не влучить, так попередить. Тонус, Люба, спину прямо, стережися. Ти снідав? Так. Я сьогодні затримаюся. А вже ж. Мама попросила віднести до ЗАГСу заяви від імені Платона і дівчини. У неї є ім'я? Я віднесу. Мама домовилася, заяву приймуть. Добре, хоч я не беру участі в цій комедії. Це трагедія. Шкода Платона. А дівчини? А у неї є ім'я? Певно. Віднеси. Поки твоя матінка жива, врятуватися неможливо. А я спробую. Піду до неї. Ти серйозно? Тоді Платона я на себе беру. Правда? Так. Ну, треба буде днями. Післязавтра їх розпишуть. Та то не проблема. Розлучитися раз плюнути. Я його витягну. А я поговорю з дівчиною. У неї є ім'я? Ліда не могла пояснити собі, чому вперто відмовляється називати Раю на ім'я. Не хоче провідувати маму і брата, але з готовністю виконує доручення Іветти з приготувань до весілля. Та після дзвінка Ангеліни полетіла до материнської оселі. Зґвалтував, бісилися думки. Чудово. Тепер я з легкістю вмовлю її бігти геть. Не потрібна вона тут. Платон не простить. І що? Він хворий. Він просто не усвідомлює. Я роблю це заради нього. Навіть мама це зрозуміє. Згодом. Ніякого одруження. Поруч із Платоном і мамою завжди була я. Тільки я. Добре, що прийшла, Лідусю. Роздратовано пробурмотіла нянька, відчинивши Ліді двері. Платон ще не виходив. Я на кухні сховаюся, а дівчина там, у кімнаті своїй. Сніданку не торкнулася. Хоч би руки на себе не наклала. Скрутилася на підвіконні. Мовчить. Це ж сором який. А як хто дізнається, що тут дівча зґвалтували? От посадять нас усіх, Лідусю. Їй Богу посадять. Добре. Ні сіло, ні впало, прошепотіла Ліда, пішла до рожевої кімнати. Рая сиділа на підвіконні, дмухала на віконне скло, малювала на тумані серце, тикала всередину пальчиком, ніби про вуду начиталася. Серце пітніло, стікало водою, тануло. Рая знову дмухала на скло і малювала серце. Ліда вже секунд із 10 стояла на порозі, та дівчина не помічала її. Скрутилася, ноги під себе, плечем до стіни, лице у скло. Ох, і далеко полетіла. Чи в мрії, чи у біди свої. Ліда чогось захвилювалася, ніби свою душу побачила, тремтячу, безпорадну. «Ти в раю, раєчко!» Дівчина озирнулася на звук, побачила Ліду. Крутнулася, наче хто шило взад, і впала з-під віконня на підлогу. «Ну ти не зграба? Чекай, допоможу!» Ліда подалася до дівчини, присіла, простягнула їй руку. «Не забилася? Ходити можеш?» Рая зіщулилась, обережно кивнула. «Може». Ліда раптом почервоніла до скронь. Ухопила дівча за плечі. У самої з очей сльози та великі дощем. Як трусонула хутірську, то біжи, біжи звідси, я допоможу. Невже не зрозуміла, куди потрапила? Невже не знаєш, навіщо? Що вчора сталося? Платон зґвалтував тебе? А це тільки початок, дівчинко. Він хворий, ненормальний, псих. Захоче – уб'є, і нічого йому не буде. Я гроші принесла, $1000. На початок вистачить. Збирайся. У мене людина є, довірена. Допоможе тобі з міста вибратися. Супроводить. Я вихід знайду. Я тебе не покину. Головне, зараз швидко збирайся, бо мама скоро повернеться. А якщо вона повернеться, усе пропало. Ліда замовкла, збентежено зазирнула дівчинці у вічі. «Ти мене чуєш? Ти зрозуміла?» Рая зіщулилася так, що здалося, ще мить і крапкою стане. Напружено зиркнула на Ліду, опустила очі. «Не любите ви мене?» – прошепотіла. Ліда мало не впала. Чи вона просто не дочула? Що? Що? Рая смикнула плечиком, вирвалася з Лідиних рук, ухопилася обома руками за білий килим, не відірвати. Зиркнула недобре, ніби вогнем у повітрі. Не підходь, не віддам. Ліда була готова до чого завгодно – дитячого переляку, скривдженого скигління, жаху, презирливої образи, безпорадного неприйняття, але тільки не до цього затятого, недоброго, дорослого жіночого погляду. Він бив на відліг, гнав на край світу, тюкав навздогін, цькував. Геть, геть! І Ліда вже тікала, як навіжена. Уже шукала, куди би сховатися. І тільки червоний слід платонових зубів на раїній шиї, від якого Ліда не могла відвести погляду, нагадував професорській доньці, що вона й досі тут, у рожевій кімнаті. Платон укусив її точнісінько туди, куди мене кусав Стас, констатувала вражено. Ледь зіп'ялася на ноги, мовчки пішла геть. Мабуть, він ухопив її за волосся. Вона стиснула вуста і поклялася собі, що не закричить, щоб не показати, як їй страшно. Мабуть, стало надто боляче, і вона не втрималася. Закричала. А він? Він подумав, що її збудження сягнуло тваринної межі, що їй добре, що він зробив її щасливою і вдячною, що він Бог, а вона його навіки, і він може робити з нею все, що тільки може спасти на думку тварюці. «Що там?» Нянька чекала у вітальні. «Ангеліно, у тебе колись був мужчина?» – спустошено прошепотіла Ліда. Нянька Ліді в очі. «Гірко-гірко. Що, буде свайба?» Ліда хитнула головою. «Буде. Буде». «Хоч пожаліла бідну?» – спитала нянька. «А що її жаліти? У неї душа співає», – відказала професорська дочка. Рая второпала, хто тут головний її ворог. Тої миті, коли в обіймах Платона поклялася собі не закричати, та не втрималася, зойкнула від болю. За мить важкий дубовий стілець відлетів від дверей. На порозі стояла Іветта Андріївна Вербицька. Мовчки смикнула з ліжка простирадло, накинула на дівча, потягла геть. І була в тому така прикрість і несправедливість, що рая не стрималася, розривлася. Услід біг голий Платон, вражено повторював: «Вона моя! Моя!» Та Іветта ніби не чула. Гола рая плуталась у простирадлі. По ногах кров, а думки ясні. Ось ця красива пані, що довела її до рожевої кімнати, змусила стати під душ, потім лягти і заспокоїтися, вона тут цар і Бог. Циганка не страшна. У неї очі розгублені, а пані? Пані не вагається. Як у неї ласки не заслужити, тої ж миті викине і не озирнеться. І Платон не врятує. Пані від нього відірве з м'ясом. Пані – ворог. Пані треба боятися. І дурити, щоб і не підкопалася. А рая навчена. Рая в п'яної мамки копійки з кишені так ловко вигрібала, що та й не помічала. Тільки потім товкла. Де гроші? А рая їй: пропила ж? Іветта Андріївна Вербицька сиділа на краю ліжка, пояснювала. Платону необхідно було пересвідчитися в раїній цноті. Хай це не бентежить дівчину, бо тепер весілля точно буде. Рая слухняно кивала, витирала кулачком сльозу, відводила очі. Весілля? Скоріше б те весілля. Після весілля рая перетне цілий усесвіт і з усім своїм мотлохом переїде до Платонової кімнати. Замок у дверях змінять, щоб ніхто. 13 січня зранку запрошений стиліст без вагань уклав довгу раїну косу високою хвилею. Іветта наказала. Нянька допомогла надягти гарну весільну сукню, причепила фату, так як того хотіла Іветта, і рая стала схожою на недозрілу іспанську інфанту з картини Веласкеса. Стояла посеред рожевої кімнати, куди, за задумом Іветти, повинен був зайти Платон із квітами й обручками. На душі хура страхів і сподівань. в очах, повезе ту хуру, не зупиниться. До кімнати ввірвалася юрба. Платон у шикарному костюмі, Стас із Лідою, Іветта сяє, нянька хреститься. Квіти, гомін. Квіти надто духмяні, ніби женуть геть. Раю, зараз ми підпишемо якісь папери, і ти будеш моєю, сказав Платон. Добре, прошепотіла насторожено, ніби ще слово, і все зіпсує, і все щезне, і знову закине її у злиденний хутір поблизу Петрівки. Зиркнула на пані. Не розсердилася? Іветта по-хазяйськи йшла рожевою кімнатою, керувала. «Зараз ми вип'ємо шампанського. Працівниця ЗАГСу приїде за годину, тож ми маємо час порадіти за Платона і Раєчку в родинному колі. А потім...» «Навіщо їм тут розписуватися?» – здивувався Стас. «У ЗАГСі краще? Більш урочисто? Така подія?» Іветта завмерла. «Знаєте, молодий чоловіче, не договорила». «Хочу в ЗАГС», – сказав Платон. «Їдьмо», – задьористо вишкірився Стас. Усміхнувся Іветті. «Ви з нами?» Ліда перелякано зиркнула на Платонові ноги. «Босий!» Заспішила до Стаса. «Стасе, ти не розумієш?» «Взувайся, Лідо!» Так недобре прошепотів Стас, що Ліда лише кивнула, побігла до передпокою. На матір і не глянула. Страшно. Замить посеред рожевої кімнати лишилися ошелешені Іветта Андріївна і Ангеліна. Нянька перелякано дивилася на скам'янілу хазяйку і поворухнутися не сміла. Порожня тиша гула, вимагала звуків. З надвору загуркотів двигун Тойоти. Ангеліна зірвалася, побігла до вікна. «Поїхали!» – ніби прорвало. «Хай Бог милує, що буде?» «Стіл накривай!» – люто прошипіла Іветта. Година рання, ЗАГС порожній. У величезному обкладеному пістрявим гранітом холі мерзлі пальми в діжках і штатний фотограф у жмаканому піджаку. Ночував тут чи що? «Фото і відеозйомка недорого». «А де розписують?» – розсміявся Стас. «Чи ви тут усі спите й досі? Молодята чекають. Музику давайте. Мендельсона чи Шнітке?» З урочистої зали у хол визирнула сувора жіночка з яскравим макіяжем у довгій, схожій на професорську мантію, хламиді. «Що за неподобство? Припиніть галасувати. До початку робочого дня ще 10 хвилин, і ви не перші». «Розписуйте», – вигукнув Стас. «У нас надзвичайні обставини. Так, Платоне?» «Я змерз», – прошепотів Платон. Ліда смикнулася від хвилювання, згадала люті мамині очі. «Треба будь-що поставити ті закарлючки на документах, бо мама вб'є!» Зірвала з плеча шубу, кинула на холодну гранітну підлогу, підштовхнула брата. «Стань на шубу, Тохо!» «Зараз уже!» Платон узяв за руку бліду від відчайдушного страху Раю, поставив на шубу. Став поруч. «Тобі тепло?» «Так». «Тоді зігрій мене», – обійняв притис до себе. «Ти мене відчуваєш?» Стас вразився. Красиво? Як же красиво? Занервував. Гей, люди, куди йти? Стукав у двері урочистої зали. Кімната підготовки до ритуалу ліворуч, мляво підказав фотограф, наче мова йшла про кремацію. Стас уже біг до кімнати підготовки, рвучко розчахнув двері. «Тут тепло, Платоне!» – крикнув через весь холодний гранітний хол. «Гайда!» Зазирнув у кімнату і закляк. Біля вікна стояв його найкращий товариш Олешка у звичайних джинсах і вовняному светрі під шию. Обіймав Лідину колежанку Зоряну. «Опаньки!» – не втримався Стас. «А ви що тут робите?» «Одружуємося!» – розсміявся Олег. До кімнати війшли молодята, а за ними Ліда завмерла на порозі. «Не вірю!» Зоряна розсміялася, подалася до Ліди, обійняла. «Пані Лідо, дякую, дякую. А ви, сподіваюся, не розлучатися сюди прийшли?» «Чекай, Зорянко, вітаю, але ж ти ж зовсім не знаєш Олега». «Я його відчуваю», – сказала Зоряна, чисто як Лідин божевільний брат. І на хвилину всі забули про молодят. Стас сміявся, плескав товариша по плечу. «Оце утнув так утнув». «А як у ті холостяцькі принципи?» Ліда ошелешено розглядала щасливу Зоряну, ніби намагалася запам'ятати, яке воно те щасливе обличчя. Платон узяв Раю за руку і сказав: «Ходімо шукати, де нам раді». Рая завмерла і не сказала «добре». «Ходімо?» – спитав Платон, ніби випробував. «Добре», – видушила себе. Одруження вкотре несподівано перетворювалося на нездійсненну мрію. «А чорт із ним! Би поряд!» І вони дременули б. Та до кімнати забігла жіночка у хламиді і зарепетувала: «Скоріше, скоріше! Де паспорти? Хто свідки?» Про свідків забули всі. Та Стас уже керував. «Спокійно, ми з Лідою будемо свідками в Олега і Зоряни, а Олег із Зоряною – свідками у Платона і Рай». Як завалили всім кагалом до урочистої зали, жіночка у хламиді ледь розібралася, кому казати: «А тепер молодий на знак любові та вірності поцілує молоду». Здається, усі підряд цілувалися. Стас дивився, як Олег цілує Зоряну, як Платон усміхається блідій Раї і веде долоною по високій хвилі, на яку перетворилася чудова дівоча коса. Рвучко пригорнув Ліду, припав до її вуст, а коли врешті відірвався, вона прошепотіла те, що він прагнув почути всі ці дні після свінгерського раю: «Не покидай». До квартири Вербицьких повернулися на двох машинах. Іветта не бачила. Каменем сиділа у кріслі троні, не відводила погляду від дверей порожньої Платонової кімнати. Наче все життя коту під хвіст. Бо син пішов. Однаково пішов. Не вберегла. Не розгледіла небезпеки. Дезінфікатор. Убити. Убити. «Ой, мати Божа!» – зарепетувала від вікна Ангеліна. «Хвала Богові! Повернулися!» Усі живі-здорові сміються, папірцем розмахують. Окрутили. Усе гаразд, Вето Андріївно. Та й не самі. Їй Богу, ще когось за собою у хату тягнуть. Івета Андріївна видихнула, ніби запустила заклякле серце. Рвучко підхопилася, все в нормі. Скільки? Ще двоє, чоловік і жінка. Два чисті прибори на стіл. Крісла швидше. Розкішну вітальню заполонила галаслива юрба. Дезінфікатор люб'язно відрекомендував Іветті Олега з Зоряною. Їхні друзі, це завдяки їм вони порозсідалися. Келихи, тарілки сміються. «Ми лише на хвильку», – перепрошувала Зоряна. «Увечері літак». «А ви куди?» – тоскно запитала Ліда. «У літо», – відповів Олег. «А я хочу на землю», – сказав Платон. І всі замовкли. Зоряна уважним оком лікаря зміряла Лідиного брата. Олег засовався. «Дякуємо, нам час». Ліда зі Стасом пішли проводжати гостей. Платон обережно взяв Раю за руку. «Ходімо туди, де є тільки ми». «Добре», – вперше за цілий день зі щирою радістю прошепотіла дівчина. Іветта сама лишилася біля накритого столу. Холодним поглядом проштрикнула Раїну спину. «Раєчко?» Рая обернулася і завмерла. «Ще не все?» «Ти забула вітаміни, які в ці години завжди приймає Платон. Ходімо, я підготую, а ти віднесеш до Платонової кімнати». «Добре», – із полегшенням. Платон усміхнувся. «Треба нагодувати бичка». «Який жах!» – холодно констатувала Іветта подумки. «Мабуть, вона розповідає йому про худобу зі свого хутора». Розкладала пігулки у пластянки, трусилася від гніву. «Треба буде поговорити з нею про теми, які слід обговорювати з Платоном. А яких краще уникати? Бо ще про матір свою алкоголічку заведе, про малих. Ах, шкода, шкода, що Платон не втерпів. Надто мало часу минуло. Я не встигла ретельно підготувати ляльку. Доведеться надолужувати». Простягнула дівчині пластянки, підштовхнула поглядом. «Іди». Тарая не встигла ступити й двох кроків, коли Іветта раптом зойкнула, вигукнула: «Стій, стій, Раєчко! Я мала не забула найголовніше». В окремій упаковці лежали великі рожеві пігулки. Іветта дістала дві, простягнула дівчині. «Пий!» «Це вітаміни?» – тільки й наважилася запитати Рая. «Так. Хочеш бути з Платоном – мусиш пити їх щодня». «Довго?» «Завжди». То були не вітаміни, радикальні контрацептиви, що після них – у жіночому лоні, як у В'єтнамі після напалму, нічого життєдайного. Платонове сім'я ніколи не повинно було прорости. Ніколи Іветтин син не нестиме відповідальність за чиєсь життя. Тут усі навкруги тільки для нього і заради нього, а не він для них. Рая йшла геть. Дрібненька, висока хвиля з волосся, біла сукня весільна волочиця, пластянки в руках. Іветта провела її поглядом, наказала нянці –